Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharya Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshtami. To Hamara Prachar Kya Hai? Hamara Prachar Hai Ye Hare Krishna Bolo or Suki Raho Utsaha or Vishwas Ke Sath Hare Krishna Bolo. तो आप सब बहुत उत्साही है हरे कृष्णा, बहुत उत्साह के साथ हरे कृष्णा कहते हैं, तो लगते मेरे लिए और कुछ बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर भी भगवान हरि प्रसन्न होते हैं यदि इनके बारे उनके बारे में कथा का परिवेशन होते हैं। कृष्ण कथा कृष्ण विषय कथा है जिसमें वो सब कृष्ण कथा का मतलब जो कृष्ण के बारे में है। तो कृष्ण कथा में कृष्ण नाम का वर्णन और महिमा है, भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों की महिमा का वर्णन है, कृष्ण लीला का वर्णन करना है, भगवान का सुंदर रूप का वर्णन है और भी तत्व ज्ञान जो भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं और जो महा भगवत वैष्णव जन सुखदेव गोस्वामी इत्यादि श्रीमद् भागवत में कहते हैं। तो भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, क्या करना चाहिए उनकी सेवा में, तो ऐसे कृष्ण कथा का सागर विशाल है, अपार है। और इस कृष्ण कथा का सागर में डूबने से हम भव सागर अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखमय सांसारिक जीवन जिसकी तुलना होती है सागर के साथ, तो भव सागर का पार होते हैं अपार कृष्ण कथा का सागर में डूबने से। तो आज दो भक्त मुझसे दो मतलब एक एक करके मुझको मुझसे दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जिसका उत्तर से हम कृष्ण तत्व ज्ञान के बारे में सूचित हो सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण विचार है। दो प्रश्न जो आज सुबह भक्तों मुझसे पूछे तो साधारण प्रश्न है, अर्थात ये दोनों प्रश्न तो पहली बार नहीं, कई बार बहुत बार सुनता हूं। तो पहला प्रश्न था कि हमारा वंश अनुगत परंपरागत कुल देवता की पूजा होती है घर में, तो कृष्ण भक्ति चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित कृष्ण भक्ति में अन्न के पश्चात तो और सभी दूसरे प्रकार का धर्म त्याग करना चाहिए। महाधर्म है, उत्तम सर्वोत्तम धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन। तो इसलिए और सभी प्रकार का उपधर्म अर्थात निम्न धर्म या अपधर्म, अपधर्म का मतलब जो धर्म का नाम में चलते हैं लेकिन वास्तव में धर्म नहीं है, तो वो सब छोड़ना पड़ेगा। तो हम एक्चुअली जो इतने सारे पीढ़ी से हमारे वंश में आते हैं कुल देवता की पूजा, तो वास्तव में सब कुछ छोड़ना है। न हम कृष्ण की पूजा करेंगे और साथ साथ कुल देवता की पूजा और अनन्य देवताओं की पूजा करेंगे, तो ऐसा प्रश्न था, प्रस्ताव था। तो यदि हमारा पूर्ण विश्वास है भगवान श्री कृष्ण का उपदेश में जो भगवद गीता में है, तो भगवान कृष्ण का अंतिम उपदेश भगवद गीता में उसको पालन करना चाहिए। वो क्या है? सर्वधर्मान् परित्यजामि एकं शरणं व्रज। भगवान कृष्ण आते हैं किस लिए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में भगवान नाना रूप में आते हैं धर्म का पुनर संस्थापन करने के लिए। तो भगवान जो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यजा, सभी प्रकार का धर्म परित्याग करो और माम एकम शरणम व्रज और मेरी श्री चरणों पर पूर्ण शरण दो। तो इसका अर्थ क्या है? कि अर्थ है कि वास्तव धर्म है भगवान कृष्ण के चरण में शरण लेना और सभी दूसरे प्रकार का धर्म जो है, तो उत्तम धर्म, वास्तव धर्म, सत्य धर्म, आत्म धर्म नहीं है, पूर्ण रूप से एक ही धर्म है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेना। तो इसलिए जिससे हम पूर्ण रूप से पूर्ण धर्म पालन कर पाएंगे, इसलिए और सभी प्रकार के निम्न धर्म या उपधर्म या धर्म का नाम है अधर्म, तो सब कुछ वर्जन करना पड़ेगा, जिसमें कुल देवता और कोई भी दूसरा देव देवियों देव देवियों के वर्णन है शास्त्र में, वेद शास्त्र में, पुराण शास्त्र में, और आधुनिक कल्पित देवताओं भी है। इस उत्तर कर्नाटक में ये बसव पूजा चलते है, लिंगायत का विश्वास नहीं है शास्त्र में। तो ये वैदिक नहीं है, पुराणिक नहीं है, सही नहीं है, वास्तव धर्म है जो शास्त्र में है। और शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ है भगवद गीता, और भगवद गीता का सर्वश्रेष्ठ उपदेश है सर्वधर्मं परित्यज मामेकं शरणं व्रज। तो फिर और एक प्रश्न हो सकते है कि यदि हम कृष्ण की आराधना और देवियों की आराधना साथ साथ करेंगे तो उसमें क्या दोष होगा? तो दोष होगा कि हमारी भक्ति तो शुद्ध नहीं हो सकती। शुद्ध भक्ति का मतलब जो केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए है। भक्ति एकाग्र होना चाहिए, समझना चाहिए भगवद गीता से कि सब देव देवियां भगवान कृष्ण के क्षुद्र अंश है और उनकी शक्ति जो है हमको वर देने के लिए, वो शक्ति सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से मिलती है। तो ये विषय लंबा है और इसके पहले बहुत कथा में विस्तृत रूप से इस विषय पर चर्चा की। तो आपके लिए खाली इतना सा बोलता हूं इसी विषय पर। दूसरा भक्त आए थे मेरे पास आज सुबह तथा एक और साधारण प्रश्न मुझसे पूछे। साधारण का मतलब ऐसे बहुत भक्त मुझसे ऐसे पूछते हैं, उन्होंने कहा कि क्या मेरे लिए कुछ विशेष उपदेश है? तो विशेष उपदेश ही है। उपदेश जो हम देते हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोलो, शास्त्र के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करो, सावधान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, ये तो विशेष है ना? क्या वो घर में, किसी भी घर में वो एक माता क्या बोलते है कनाडा में, अम्मा, अम्मा धाई, वो क्या मराठी है? ठीक है, जो भी है। तो अम्मा तो तो बच्चे को बोलते तो खाओ इडली खाओ, तो वो भी उपदेश है, तो वो विशेष उपदेश नहीं है, यही साधारण उपदेश है। और विशेष उपदेश है भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम बोलो, भगवान श्री कृष्ण के बारे में भगवद गीता उपदेश, भगवद गीता में उपदेश जो है सीख लो, तो यही विशेष उपदेश है। तो हम स्वयं श्रील प्रभुपाद से मिलते हैं यही उपदेश और उनका उपदेश के अनुसार, चैतन्य महाप्रभु का उपदेश के अनुसार हम दूसरों को भी कहते हैं भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, तो यही विशेष उपदेश है। तो शायद हमें चाहिए कुछ विशेष हुआ, यही सेवा कर वो सेवा कर, लेकिन यही मुख्य सेवा है कृष्ण नाम जाप और कीर्तन करना, भगवत गीता का अध्ययन करना, भगवान की भक्ति का सभी अंग अर्थात नियम पालन करना, तो वो विशेष उपदेश है। और यदि हम ये सभी भक्ति नियम अच्छी तरह पालन करेंगे तो अवश्य ही हमारा जीवन तो विशेष होगा, सामान्य नहीं होगा। जो शरणागत भक्त है तो विशेष व्यक्ति है। विशेष कौन है? कृष्ण। और इस भौतिक संसार में जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त है तो वे भी विशेष व्यक्ति। कौन है विशेष जगत में? अमित बच्चन विशेष है, वो मनमोहन सिंह विशेष है, विशेष है साधारण परिप्रेक्ष्य। भगवान की दृष्टि में विशेष है उनके भक्त। तो भौतिक परिप्रेक्ष्य में वो भक्त यदि गरीब हो, अशिक्षित हो, तो वो कोई बात नहीं है। भगवान की दृष्टि में उनका भक्त भौतिक मायाग्रस्त व्यक्तियों का विचार में भक्तजन तो तुच्छ अगर हो, वे भगवान का विचार में सर्वश्रेष्ठ। भगवान स्वयं उनकी भक्तों की पूजा करते हैं। सुदामा ब्राह्मण वो भागवत में वो प्रख्यान प्रसिद्ध है। तो कैसे सुदामा विप्र अत्यंत दरिद्र एक ब्राह्मण द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का राज प्रासाद में प्रवेश करके भगवान कृष्ण से इतना सुंदर सत्कार मिला, और भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जगन्नाथ स्वयं सुदामा विप्र की पूजा की। तो सभी भक्तों के लिए विशेष उपदेश है, वो विशेष उपदेश है भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो सामान्य जैसे विचार नहीं करना चाहिए, ये कृष्ण भक्ति विशेष अति विशेष है। और हमारा कर्तव्य है विशेष आग्रह के साथ, विशेष ध्यान के साथ कृष्ण भक्ति करना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो बहुत कथा हो गई आज सुबह, मैंने दीर्घ प्रवचन दिया था, और उसके पश्चात देवामृत प्रभु तो कम से कम 2 घंटे के दिए थे, और अभी 15-20 मिनट हो गया। और भी होगी शाम को। तो अभी इस छोटी सी कथा को विराम देते हूँ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। और अभी जगन्नाथ का आनंद का विस्तार करने के लिए और जगन्नाथ के भक्तों की प्रसन्नता के लिए एक और भी प्रिय आयोजन होगा भक्तों के, प्रसाद वितरण। हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो, कृष्ण प्रसाद की सेवा करो। हम प्रसाद खाते नहीं, प्रसाद सेवन, प्रसाद ही अप्राकृत, अर्थात कृष्ण प्रसाद इस भौतिक प्रकृति से घटित नहीं है, भौतिक पदार्थों से नहीं। ब्रह्मवान नियविक नैवेद्य जगदीश से अनपानादिकं च यत् ब्रह्मवान निर्विकारं हि यथा विष्णुस्तथैव तत्। तो जगदीश का भोग, उसमें क्या है? अन्न पान, पान मतलब पीने का चीज, तो ये सब है। लेकिन जो नैवेद्य जगदीश भगवान को अर्पित होते हैं तो वो ही कृष्ण प्रसाद कहते हैं, और वो ही विष्णु जैसे ब्रह्मवान अर्थात पूर्ण अप्राकृत है। तो आप कृष्ण प्रसाद की सेवा कीजिए। हरे कृष्ण।